राम सत्य स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, अश्विन कृष्ण षष्ठी, विक्रम संवत 2058, 9 सितंबर 2001, साय लगभग 4 बजे, गीता भवन स्वर्गाश्रम, राम। परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम् नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महाकवयो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। व्यर्थ चिंतन का नाश कैसे हो? व्यवहार आप बताते हो सब कुछ परमात्मा है तो ये बात समझ में आती है, पर व्यवहार करते समय जगत सच्चा दिखता है। भोग बुद्धि न होने पर भी व्यर्थ चिंतन संसार का प्रभाव ये सताने लगता है, तो ये कैसे मिटे? ये दो उपाय है, दो। एक तो उपाय ऐसा है कि जो अपने इष्ट का चिंतन हो, दूसरा चिंतन न हो, अपने इष्ट का चिंतन हो। दूसरी बात एक बहुत बढ़िया है, जो चिंतन हो यही भगवान है। जो चिंतन आ जाए, दृढ़ कर दो निश्चय कि मेरे चिंतन में भगवान का ही चिंतन आता है। गाय याद आ जा, गंगा जी याद आ गया, पत्थर याद आ गया, पहाड़ याद आ गया, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। इतनी सावधानी को केवल ये सावधानी रखो, मेरे चित्त में जो चिंतन आता है भगवान का ही है। कुछ भी आवे चिंतन, कुत्ता आ जाए, गधा आ जाए, कि भगवान है, भगवान ये भगवान है। कुत्ता आ जाए, गधा, भगवान आए, कुत्ते रूप से आए भगवान, गधे रूप से भगवान आए, गाय रूप से भगवान आए, नदी रूप से भगवान आए, जो रूप आवे वो भगवान है। व्यर्थ चिंतन मिट गया, क्या होगा मैं बताओ, फिर क्या होगा? सब सार्थक हो जाएगा, सब सार्थक हो जाएगा। भगवान है इस रूप आए, भगवान इस रूप आए, मेरे चिंतन में आवे सो भगवान ही है, अरे भगवान ही मेरे चिंतन में आवेगे। दो बात, पहले धारणा कर लो कि मेरे चिंतन में भगवान ही आवेगे, अरे भगवान का स्वरूप वो है जो चिंतन में आ जाए। मेरे चित्र भगवान ही आवेंगे, भगवान ही है जो आवे सो भगवान ही है, भगवान ही मेरे चित्र में आते, मेरे चित्र में आते सो भगवान ही। मोज हो जाएगी, मैं चिंता मिट जाएगा, मैं चिंता कैसे हो भगवान का नेतन हुआ। चाहे कुछ भी आ जाए, पत्थर आ जाए, कुछ आ जाए, भगवान सावधानी रहो। सावधानी आपकी है, सावधानी सावधान रहना आपको है, बस सावधानी, केवल सावधानी। जो चिंता हो जब माना, देखो सिद्धांत बताऊ आपको, भगवान के सिवाय कुछ है नहीं। मूल में वासुदेव सर्वम, सब आत्मा शुद्ध लगा, तो वासुदेव सर्वम, तो सर्वन से मारे क्या होगा बताओ, सर्वन से मारे क्या होगा? भगवान करके तत्व वास्तव में भगवान है, तत्व से भगवान ही है। अहमेव भागवत मगा, अहमेव न तत्व अन्य, मैं ही हूं, मैं स्वयं हूं नहीं, अहमेव न मत्तो अन्यत, मैं सब है नहीं। गीता माया मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे से परे किंचित मात्र भी नहीं है, तो हुआ नहीं हुए। सावधानी, केवल सावधानी, केवल सावधानी आपको, और कोई बात जरूरत नहीं। सावधान जो जो अवचित भगवान है, ये तो मान लो, कोई जरूरत नहीं। दर्शन तो वही नहीं, मेरे कैसे चिंता हो, इसमें शंका हो तो बताओ। शंका ही नहीं, जो चिंता भगवान का है, क्योंकि सब भगवान ही है, तो चिंतन होगा, चिंतन भगवान का है। तो सुने को नहीं, ये पद गाया जा मन की हलचल तुम ही है, पद सुना है नहीं, मन के हलचल तू ही है। फिर बाकी कह रहा मन की हलचल तू ही है, बुद्धि निश्चल तू ही है, और साधन का बल तू ही है, साधन का फल तू ही है, तो मन से हल तू ही है, तो व्यर्थ सिखाओ हुआ, तू ही है, तू ही है। सुना कि नहीं, फिर सुना दे भाई, तू ही है। ध्यान दे सुनना भाई, सब लोग ध्यान दे सुनना, सब तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है तू ही, तू ही, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही, तू ही, है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही क्रिया तू करतार, तू ही क्रिया तू भरतार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही है, तू ही, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही कपड़ा तू ही सूत, तू ही मात पिता अरुपूत, तू ही कपड़ा तू ही तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी यह सारी करतूत, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू ही काटे भव का रोग,

है तू तू भीतर तू ही है यह के भीतर तू ही है वह के भीतर तू ही है यह के भीतर तू ही है वह के भीतर तू ही है हाँ बाहर भीतर तू ही है भीतर भीतर तू ही है बाहर भीतर सबके भीतर तू ही है तेरे भीतर तू ही है सबके भीतर तू ही है तेरे भीतर तू ही है तू ही है तू ही है जो कुछ है तो तू कुछ है तो तू ही है जो कुछ है तो तू ही है कैसी मौजी बात है अब व्यर्थ चिंतन होगा क्या बताओ एक बात आपको है एक सावधान बस बस सावधान रह हरदम ये आप सावधान रहना ये एक काम आपका हरदम सावधान रहो जो आप चिंतन भगवान है जो चिंतन भगवान है ये सावधानी आप एक काम आपको करना होगा एक काम एक सावधानी आपकी सब काम ठीक हो सब आप साफ चिंत जाएगी सावधान रहना सावधान सावचेत सावधानी ही साधना है सावधानी का नाम ही साधना है सावधान मतम सावधान सावधान गीता प्रेस में सत्संग हुआ सावधान ऐसे पता लग गया बड़े बड़े सुना है छिपा गया जगह जगह चढ़ती गई सावधान सावधान सावधान बस सावधान रहो आप इतना काम आपका कौन हुआ सब सब ठीक हो जाएगा सावधान हरदम सावधान सब काम ठीक हो जाएगा केवल सावधान रहो केवल सावधानी एक सावधान सब समाया बोलो सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा ही सब कुछ है इन दोनों में क्या भेद है भेद कुछ नहीं पहली अवस्था है सब परमात्मा के है ये मान लो फिर मैं मानो को परमात्मा ही है ये तीन बात एक ही है एक ही तत्व को समझने के लिए सब सबका मालिक तो है यह सुगम है यह सुगम है इसे थोड़ी सी कठिन है कि सब तू ही है इसलिए पता आ गए कि तेरे से आगे लोग हुआ ही नहीं को है ही नहीं को होगा ही नहीं तीन बात ये पंद्रह में नहीं खुली मैं बात है बहुत बढ़िया है दो ही बात ली तो भक्ति में दो बात ज्ञान में तीन बात ही कर्म योग में दो ही है पंद्रह में लिखी हुआ है ये पाना ज्ञान ले लो मुफ्त में मिले मुफ्त में पैसा ले लो ये जो रहा है बिना मांगे अपने यहाँ तो आवे ओ पानो लाल लक्ष रखो 30 पानो है शुद्ध किया हुआ अगले 27 बात है कर्म योग की ज्ञान योग की कर्म योग की भक्ति योग की 27 बात है और अठने तीन हुए योगा से जो मैं आप होता और पहले हटे हमारे पास भी है सुना बहुत बढ़िया सार बात है, सार सार बात है असली साधन की। सब भाई बहन बदल रही है सार बात है। और लाल सुन वालो तीन तरह का है, बना तीन तरह का, दोनों तरफ से बढ़ो लाल अक्षरों और दोनों तरफ से बढ़ो, ये आखिरी है दोनों तरफ से बढ़ो। 27 वाले 27, 27 कर्म ज्ञान योग की, 27 कर्म योग की, 27 भक्ति योग। बहुत बढ़िया है आप देखो, बहुत बढ़िया सबके लिए। एक एक मानो, एक मान लाओ, जो पास नहीं हो ले लो, है जो देखो। एक भाई लिखा है आपने कि आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जो अहम रहित शुद्ध मैं जो अहम रहित हूँ, तो श्री भगवान की जो अनन्य और अखंड प्रेमा पराभक्ति को प्राप्त करना चाहता हूँ। ऐसे शुद्ध बस केवल ऐसा बढ़ाओ, केवल इच्छा बढ़ो, कुछ दूसरी इच्छा मात्र रह दो। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं, इतना शुभ कोई है ही संसार में, भगवान के समा शुभ कोई है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं, इतना शुभ है। केवल एक इच्छा, एक ही भगवान अद्वितीय है, तो उसे प्राप्त करने की इच्छा एक रहती है, नहीं इतनी हो। जैसे भगवान अद्वितीय है, एक है, ऐसे आपकी इच्छा एक हो, दूसरी इच्छा होती हुई एक इच्छा, एक दूसरी इच्छा छोड़ो। वृक्ष लगाने वाले और काटते जाते हैं तो वृक्ष बढ़ जाता है, इनको ईशा की ओर फैल जाता है, दूसरी इच्छा छोड़ दो। इतना काम आपका है, सब काम ठीक हो जाए, सब काम ठीक हो जाएगा। एक इच्छा, एक लालसा है, लालसा मन में धा रहा हूं, और कोई भी कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं, एक इच्छा, एक इच्छा, एक सब काम ठीक हो जाए। आपसे आप ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाए। ये इच्छा न होना सही देरी है, नहीं तो परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल सीधी है, बहुत सुगम है। इसको कहते गंगा जी है, क्या देने लगे है। अच्छा गंगा जी है, हाँ हम तो सोचे नदी, ना नदी नहीं गंगा जी है, बस इतनी जो बात है। ये परमात्मा है, सब परमात्मा है, मान लो बस पूरा होगा काम पूरा। अब नहीं मानो क्या करें, परमात्मा है। ये दूसरी बात है, पहली बात सब परमात्मा मालिक है, दूसरी बात वहां सब परमात्मा है, तीसरी बात वहां की तो तीसरी कोई यूज है ही नहीं। तीन बातें हैं, ये पाने में लिखी हुई, इस पाने में लिखी हुई की बात एकदम, ये सब परमात्मा है। इतनी सोरी बात क्या है बताओ, इतनी शुभ बात कुछ नहीं है। सबसे सोरी बात है, सोरी बात सबसे सोरी, छोटी पुस्तक में है, सात बात है, सात बात है, इसमें सात बात है, सात। परमात्मा अद्वितीय है, अद्वितीय है, एक ही है, एक ही अद्वितीय है। दूसरी बात सदा है, सदा है, कभी अभाव नहीं होता, परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, सदा रहता है। और सर्व समर्थ है, सगली सामर्थ्य है, आप जो चाहो ले लो, तो सब सब सामर्थ्य है। और सर्व समर्थ है, सर्वज्ञ है, सब जानते हैं। और सर्व शुद्ध है, संपूर्ण प्राणी मात्र का शुद्ध है, शुद्ध है। और सभी का है, सब जगह है, सभी का है, सब जगह है, सात बात है, सर्वशुद्ध सात बात है। इस पोते के 30 वर्ष है, कल्याण के 3 सुगम मार्ग पोते में ऐसा है, उन पाने में एक पाने में एक पाने में एक बात तो आप ले लो, इनको याद कर लो, इसको समझ लो, है शब्द है अद्वितीय है, सबके स्रोत है और सब जगह है और सबके है, सबके भगवान सबके, कोई साधु के हो गिरती नहीं हो, पुरुषों के स्त्रियों का नहीं हो, स्त्रियों के हो गए सबके है, ये जड़ चेतन सावर्जन सबके भगवान है, सूर्यम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य है, ऐसे भगवान है, ये पुस्तक है, इस पुस्तक में सब है, इस पन्ने में सब है, उदाहरण बताए हुए इस पन्ने में निकली है, 3 बातें ज्ञान योग रही, 3 कर्म योग रही, 2 भक्ति योग रही, 8 बातें हैं, समझ के हुई सीधी बात, बड़ी सरल सीधी, बड़ी सरल है, बड़ी सरल, मान लो आप, स्वीकार कर दो बस, केवल मान लो हो जाएगा, केवल मान लो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मुझे सत्संग और भजन ही अच्छा लगता है, पर मेरे माता पिता मेरे को संसार में बांधना चाहते हैं, और अगर माता पिता का कहना नहीं माने तो उनका अनादर होगा, और भजन भगवान और उनका माने तो सत्संग में बाधा लगेगी, तो मैं क्या करूं, मुझे क्या करूं? देखो भाई, माता पिता आपको चाहते हैं ब्याह करना, मैं समझा हूँ, माता आप ब्याह करना चाहते हैं, आप ब्याह बिना ब्रह्मचर्य को अखंड रखो तो कोई दोष नहीं लगेगा, ब्रह्मचर्य खराब करो और ब्याह नहीं करो तो दोष लगेगा, ब्रह्मचर्य अखंड रखो, भागो कोई बहुत नहीं है, कोई दोष नहीं है, आप ब्रह्मचर्य को खराब करो और माँ बाप करना नहीं मानो तो दोष नहीं है, ब्रह्मचर्य आप रखो आपको दोष नहीं, आपको दोष नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, मस्त रहो और सब आज्ञा मानो, सब आज्ञा, माँ बाप की सेवा करो, सब आज्ञा मानो, ब्याह नहीं करूंगा, मानो एक पक्ष शर्त है, ब्रह्मचर्य पक्का रखो तो आप मानो, अरे पक्का नहीं रखो तो ब्याह कर लो, दो बात है, दोनों बातों में आपको पाप नहीं लगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं लगेगा, ब्रह्मचर्य अखंड रखो, आपको पाप लगेगा ही नहीं, हम कहते हैं पाप लगाए तो मेरे को नहीं देना, क्या स्वामी जी बोल रहे हमारे सब पाप हमारे नहीं देना, हम ले लें, हम ले लें, पाप लगेगा ही नहीं, आपकी नहीं दस है पाप कैसे, पाप कैसे लगेगा, लगेगा ही नहीं, ब्रह्मचर्य दास करो और माँ बाप कहना नहीं मानो ये ठीक नहीं, कृष्ण करो, सब तरह सेवा करो माँ बाप, एक बात कह दो ब्याह नहीं करूंगा, बस एक बात करो तो लड़की भी ऐसी हो आपके समान, बदन करने वाली कोई दोष को नहीं, फिर सब दोनों करो, एक एक मददगार होगा,